Welkom bij Vijf Dagen. Waldi die is even op vakantie. Meert van der Drift en ik zitten de komende week in de bus. En we vallen met de neus in de boter, want we staan in Pijns in Friesland, dichtbij Vraneker. En we hebben het over bezinningstoerisme. Fokko Bosker, welkom. Ja. Jij schrijft wandelgidsen, prachtig mooie wandelgidsen. Ik heb ze hier liggen. En jij ziet eigenlijk al door het werk wat jij doet dat de belangstelling voor bezinning, voor pelgrimstochten bijvoorbeeld hier in Friesland, enorm toeneemt. Nou staan wij op een plek die met die pelgrimsroute te maken heeft, want Pijns ligt op de pelgrimsroute. Voor de kerk van Pijns staan we. Mm-hmm. Wat voor plek is dit? Ja, dit is een plek. Hij ligt aan de route Klooster-Klakenpad. Ja. En dat is een route die begint bij Zoutkamp en loopt dan dwars door de Friese Delta, over Bolsward naar Makkum en dan weer terug naar Harlingen en naar Sint-Jacobi-parochie. En die route die loopt eigenlijk langs allerlei oude kloosterlocaties en uithoven, ja, in Friesland. En hier op deze plek, bij de Sint-Getruideskerk, dat is typisch zo'n terpdorp die ligt op een kwelderwal. En daarmee heb ik eigenlijk dan een aantal elementen te pakken die ik voor mijn verhaal altijd zo mooi vind. He, want eigenlijk is het landschap opgebouwd uit allerlei verhalen. Ja. En een van die verhalen dat is hoe dat landschap ooit is ontstaan. En dan heb je het over hoe Friesland rond de jaartelling zeg maar eigenlijk een uitgestrekt delta was, waar de zee vrij spel had en zand en slip achterliet. En dat, daar zijn die kwelders. En dat zijn die kwelderwallen. Ja. Want wat ik gewoon zie, sorry dat ik je even onderbreek, maar is dat het allemaal wat hoger ligt hier. Ja, ja, maar die kwelderwallen die staken eigenlijk een meter ongeveer uit boven het zeeniveau. Ja. Daardoor vielen ze vaker droog. En toen hier landbouwers, die eerste kolonisten kwamen, toen dachten ze, hey, dat is handig. Ja. Dan kunnen we die hoogte kunnen we gebruiken om ons boerderijtje te beginnen, vee te hoeden en wat akkerbouwgewassen aan te leggen. En vervolgens ging de zeespiegel stijgen. Ja. En toen hebben ze terp opgeworpen op die kwelderwallen. Dus die terpdorpen die liggen ook heel mooi achter elkaar op zo'n kwelderwal. Ja. Wat er ondertussen buiten gebeurt, ik weet niet of u het op de radio hoort, is maar dat de hele Pijnse bevolking die fietst en loopt uit om even naar deze bus te kijken. Die mogen ook trots zijn op dit dorp, want het is een hartstikke mooi dorp. Zeker. Het is een gewijde plek ook, een historische plek, een gewijde plek. En vanuit hier gaan wij het straks hebben over de pelgrimages die hier zijn. Maar eerst even naar onze verslaggever Rens Turk, want die ging vanmiddag met wat dorpsbewoners spreken. Steeds meer mensen trekken als pelgrim langs de Friese kerken. Hoe denkt u daarover? Waarom niet? Alle kerkjes zijn mooi en zeer bijzonder om te bewonderen. U glimlacht erbij. Ja, ja, ik hou zelf ook van kerkjes. Ik ben erin grootgebracht. En elk kerkje is weer anders. Kaasje hier, kaasje daar, vooral in het buitenland. Maar in Friesland zijn ze klein, maar fijn en ook mooi. U woont naast de kerk. Hoe vaak ziet u hier pelgrims? Ik heb er één keer een gezien volgens mij. Hoe herkent u ze? Met een hoedje op? Nee, meestal rugzakje en dat ze binnen slapen. Dat ze ziek licht branden en dan staan ze er vaak. Ja. Slapen in de kerk, dat zou ik ook wel eens willen doen. Maar ik wist er niet van. Welke kerken kun je overnachten dan? De kerk hier in de achtertuin. Hierachter? Ja. Nou, dat wist ik niet eens. Nee? Nee, echt niet. Het lijkt me een hele mooie tocht. Het zijn allemaal hele mooie, rustige plekken. Dus ik kan me voorstellen dat je daar enorm tot rust komt. Tot rust komen hier zo in het kerkje. Fokko Bosker, je bent journalist, je bent schrijver en lanterfante. Dat zeg je, lanterfant, hè, zeg jij? Ja, ik zeg lanterfant, maar ik noem mezelf soms ook landloper. Landloper. En het laatste, dat verwijst naar een van je eerste wandelgidsen. Friesland voor lanterfantes. Inmiddels zijn jouw gidsen razend populair, want wandelen, bezinning, contemplatie misschien zelfs. Dat is enorm in trek. Wat merk je daar eigenlijk van hier in Friesland? Nou, ik merk dat er inderdaad meer mensen wandelen. Hè. Ik ben nu ik woon zelf in Lippenhuizen. En ik ben hier dwars door Friesland eigenlijk heen gereden. Ja. En wat ik dan onderweg, zeker dat laatste stuk, 5 kilometer... vanaf Dron Rijp hier naar Pijns, dan ga je over een heel smal slingerend weggetje dat eigenlijk de contour van een oude dijk volgt. En op dat weggetje liepen zo'n 10 mensen even op de avond. Gewoon eventjes tot rust te komen. Ja, waarschijnlijk maar, na het avondeten. Dus. Ja, misschien is dat gewoon kuieren. Maar bij pelgrimage, dan denk ik als het meteen... Nou ja, dat komt natuurlijk omdat we allemaal verpest zijn door Santiago de Compostela. Dus dan denk ik altijd, dat zijn van die lange wandelingen. Ja, en daar, dat hoeft van mij niet. Ik weet inderdaad dat er puristen zijn die eigenlijk vinden dat een pelgrimsroute die moet bestaan uit een enorm traject, opgebouwd uit nou misschien wel tientallen dagen, minimaal 1000 kilometer moet het zijn. Maar ik denk dat het bij mij, in mijn verhalen, gaat het toch eigenlijk vooral om tot rust te komen, de stilte te ervaren en het landschap te beleven. En dat kan ook heel goed op een middag of een avond of een ochtend. Ja. Dat je gewoon even de zinnen wil verzetten. En even bij jezelf stilstaat. En tegelijkertijd bij het prachtige landschap dat we eigenlijk cadeau hebben gekregen. Want eigenlijk in een notendop ben je nu eigenlijk aan het uitleggen wat dat is, bezinning. Mm-hmm. Dat is tot jezelf komen? Ja, dat is tot jezelf komen. Maar dat is soms ook gewoon helemaal even nergens aan denken. Gewoon genieten van de zon die prachtig over de velden strijkt. In modern Nederlands noemen ze dat in het moment zijn. Ja, misschien zou je dat... Daar zijn cursussen voor. Ja, precies. Nou, en dan kom je op een wat spirituele deel ook. Ja. Want ik denk dat dat er ook wel bij hoort. Ja. Een zekere spiritualiteit. Maar vooral weer wat meer besef en ontzag voor de schoonheid van wat ons omringt te krijgen. Dat is waardoor je wat als ik mens wel belangrijk vind. Ja, want waardoor je als mens nietiger wordt. Ja, een zekere nederigheid is denk ik wel gezond voor mensen. We streven toch eigenlijk altijd naar meer, naar groei. Consumeren. En we gaan er ook vanuit dat groei eindeloos is. Maar iedereen die kan eigenlijk, ik denk dat zelfs een klein kind kan snappen dat je niet eindeloos door kunt groeien. Ja. Dat er altijd een moment is dat het stopt. Dus dat je moet leren weer opnieuw te verhouden tot je eigen omgeving. Ja, en die routes, hè, die pelgrimroutes, die is dat dan een soort handvat, zeg maar, een soort beweging die je maakt? Namelijk, je loopt bijvoorbeeld van kerk naar kerk om tot dit inzicht te komen? Nou, het is meer dat ik hoop dat de verhalen die ik in dat landschap opdoe, en dat zijn verhalen die of met de historie te maken hebben, of met de natuur, of met mensen die ik onderweg tegenkom, ja, of mijn eigen observaties. Al die verschillende verhalen, die maak ik eigenlijk, die breng ik samen. En die leveren handvatten op, denk ik, waar iedereen wat uit kan pakken om toch even dat moment van rust en bezinning te nemen. Jij bent journalist geweest op de redactie van de Leeuwarden Krant. Dat was een andere tijd. Daar ben je geloof ik in 2006 mee gestopt. In 2003 ben ik daar gestopt. 2003? Ja. Had, zeg maar, dat andere leven waar je toen naartoe ging, mm-hmm, het wandelen en het schrijven daarover en over dat landschap, heeft dat jou iets anders gebracht? Want journalist zijn op een redactie is gewoon een hectisch bestaan. Nou, je weet, dat is een kippenhok. Hè? Ja. En er gebeurt elke dag zoveel. En de deadline is altijd leidend. Ja. Dus dan hoor je wel eens van het een naar het ander. En soms mis je ook even het moment van, ik wil hier eigenlijk met een verhaal wil ik wat meer doen, maar daar is de tijd en de rust niet voor. Nee. En door me wat meer op het landschap en de eigen omgeving toe te leggen, ben ik wel in staat om nu, zeg maar, dat verhaal wat uit te diepen. En het ook in mijn eigen tijd te doen. Ja. Want terwijl ik loop, ben ik aan het schrijven, maar ik maak ook foto's. Dus ik moet eigenlijk alle zintuigen openzetten om dat landschap tot me te laten komen. En heb je dan het idee ook dat jou iets gebracht heeft, behalve dus een hele stapel wandelgidsen? Nou, in ieder geval meer gevoel van de kleinheid van de mens in het grote geheel. En dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar ik sta daarvoor open. Ga maar door. Want natuurlijk is de aarde miljarden jaren oud. En wij zijn eigenlijk, nou ja, dat is een bekend voorbeeld, dat krijgt iedereen op geschiedenis. Eigenlijk zijn wij de laatste bladzijde in het hele dikke boek dat over de aarde is geschreven. En als je ziet dat onze huidige generatie opgegroeid, zeg maar met een hoogconjunctuur, ja. Heeft eigenlijk voor zichzelf dat als maat genomen. En dat het eigenlijk niet anders kan. En ik denk zelf, en dat heeft het mij misschien wel gebracht, dat we een stapje terug moeten. En dat is een beetje gek voor een wandelaar, dat hij een stapje terug doet. Door te wandelen doe je een stapje terug. Ik heb het gevoel dat het goed zou zijn als wij... Het is meer in verhouding. Hè? Dat is eigenlijk wat je ons wil vertellen, toch? Ja. Het landschap, de mens, dat komt weer in zijn juiste proporties terecht. En ik denk dat daar, en dat hoop ik ook, dat die kerken... Inmiddels een heel andere plek in de samenleving innemen. Niet per se meer religieuze plek zijn, maar wel een ontmoetingsplaats kunnen zijn om met elkaar na te denken over hoe we dat landschap, maar ook hoe we onze samenleving willen inrichten. Ja, jij hebt zelf ook geslapen in zo'n kerk, want dat kan. Hè? Onze verslaggever gaat dat ook doen. En nou, jij hebt dit al ondergaan. Hoe rustig en bezinnend was dat eigenlijk? Nou, ik zie aan de verslaggever dat hij met enig angst en beven... Ja, hij zit hier in de bus. ...tegemoet gaat. Maar, een stukje angst zien wij hier. Nou, ik heb in de kerk van Teband geslapen. Ja. Dat is een kerkje ontworpen door Romein. Dus echt een beetje zoals het vooraanzicht van de kerk in St. Jacobi Prochi. Ook door Romein gemaakt. Ja. Ja, een prachtige kerk. En dat je die dan helemaal in je eentje voor jezelf hebt. Nou, er waren momenten 's nachts dat ik het kraken van zeg maar het houtwerk... En alle geluiden die ik hoorde rondom, maar ook de trippelende poten van ratten volgens mij. Ja. Dat ik toch dacht van... Ik zie Rens echt helemaal... Wij laten Rens hier straks in de kerk achter en die wordt heel ongelukkig. De volgende ochtend zat ik weer in de opkomende zon, zeg maar buiten, op het stoepje van de kerk. Heerlijk. Ja, nou ik vind... Kijk, dit is gewoon een trekker die langskomt, mensen. Dat je niet denkt van dat we aan een snelweg zitten. En dat is gewoon een boer die aan het werk is. Precies, er wordt ook nog gewoon gewerkt hier. Maar... dan kom je eigenlijk toch helemaal niet tot bezinning. Ik zou compleet gefixeerd zijn op al die geluiden. Ja, maar er zijn... Kijk, een avond en een nacht duurt natuurlijk heel lang. En je zit in zo'n kerk en je bent er helemaal alleen. Dus ik heb ook daar de grafzerken die... vroeger in de kerk lagen de grafzerken in het middenpad. En nou, daar ligt dan een familie. Die ligt daar en dan ga ik me wat verdiepen in... Van ja, nou ja, ik wat ligt daar hier, allemaal? Ja, ik sta hier op het gebeente en ja, hoe... Nou, en dan zeg ik ook weer van ja, dat je eigen leven... Als je daar bij stilstaat of je ziet zo'n kerkhof met al die graven... dan is het allemaal vrij relatief. Ja. Nou, dit verhaal is natuurlijk heel mooi. We zien ook dat heel veel jongeren dit oppakken. Hè? Dat bezinningstoerisme, zeer populair in Friesland, groeit en groeit. Tegelijkertijd vloekt dat natuurlijk ontzettend met de rijen op Schiphol... die we al de hele zomer op tv zien. En al die mensen die... gaat dit soort toerisme het worden? Wat denk jij? Nou, ik vraag me af of je moet denken in de termen van... gaat het worden en gaan we daar een groeicurve op zetten of... wat dan ook. Daar moeten we eigenlijk vanaf. En ik hoop wel dat meer mensen in hun eigen tijd, in hun eigen omgeving... De pracht van hun eigen achtertuin ervaren. En dat hoeven we niet massaal te doen. Maar ik vind het wel heel fijn als meer mensen de mogelijkheid grijpen... om niet in die lange wachtrij op Schiphol te staan. Maar gewoon bij huis te blijven. Bij huis te blijven. En te gaan wandelen, precies. Vooral dat. Ja. Goed, nou Rens, je bent er helemaal op voorbereid, want we gaan naar jou. 5 dagen. Want onze verslaggever Rens Turk, die pakt het deze week een beetje anders aan, hè Rens? Want je duikt in de wereld van de pelgrimstochten. En we hebben jou eigenlijk tot embedded verslaggever gemaakt. Je duikt daar zelf in onder. Je gaat op zoek naar bezinning in deze hectische wereld. En dat is nog niet zo gek, toch? Ik denk het eigenlijk niet, nee. Want we kunnen toch wel concluderen dat in ieder geval voor ons gevoel... soms een beetje de wereld in de fik lijkt te staan. En dat crisis op crisis eigenlijk wel een beetje op lijkt te stapelen. Alle Nederlandse huishoudens gaan het merken. Zonder maatregelen van het kabinet daalt de koopkracht dit jaar met 6,8%. Intussen heeft de gasprijs een recordhoogte bereikt vandaag. Ja, ook vannacht sliepen er weer asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Nog steeds wordt er gevochten in Oekraïne. Door de krapte op de arbeidsmarkt hebben steeds meer bedrijven een personeelstekort. Al maanden zijn de weersomstandigheden boven het Europese continent abnormaal. De Rijn bereikt de laagste waterstand ooit en daalt nog verder. Nou, als je dit hoort, heb je helemaal nergens zin meer in. Wat voel jij eigenlijk als je die berichten zo op een rijtje hoort? Nou, ik zal je dus zeggen, ik heb dus een maand vakantie gehad. Ik ben best wel lang eruit geweest. Ja. Ik merk nu alweer stress van al dit nieuws en alle... Ja, toch gewoon veel negativiteit. Die op je afkomt. Ja. Ja. En dus, maar dan bieden we jou dus eigenlijk bij dit programma... en je krijgt nog betaald voor je werk ook... een weekje bezinning aan. Je hebt je al een beetje verdiept in dit onderwerp. Met wie heb jij gesproken? Nou, ik heb dus gesproken met Peter Luhoff. Hij is dus van het informatiecentrum. Je hebt een informatiecentrum in Sint-Jacobi-parochie. Ja, dat zie je dichtbij. Hè? Dat zie je dichtbij. Daar heb jij natuurlijk ook geslapen in de kerk. In die kerk heb ik dus niet geslapen. Oh, nee, in die andere kerk. Ik heb in de kerk van de band geslapen. Oh, oké, want je kunt dus in die kerk kun je dus ook slapen, zag ik. Ja. En daar hebben ze dus ook een informatiecentrum voor pelgrimmers... die dus rondtrekken hier in deze regio. Ik had eigenlijk twee vragen aan deze man. Vraag 1, heel simpel. Hoe bereid je eigenlijk voor op zoiets? En vraag 2, ik had zelf ook best wel wat vraagtekens hierover... of het nou eigenlijk helpt. Hij heeft zelf een hele lange wandeltocht gelopen... tot Santiago dus, in Spanje. Ja. Dus de vraag, heeft het nou eigenlijk echt zin... of is het eigenlijk maar een beetje voor de korte termijn? Zo, even kijken hoor. Aangekomen in Sint-Jacobi-parochie. Ik sta nu voor een grote gele kerk. En in die grote gele kerk schijnt dus het informatiepunt te zitten... om te pelgrimmen hier. Dus ik ga even kijken of ik hier naar binnen kan... Ik zie een hoop schilderijen hangen en het orgel natuurlijk. En ik begreep dus dat het informatiepunt boven was. 2 trappen omhoog. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent van het informatiepunt? Ja. Nou, fantastisch. Ik zie hier staan het Jacobspad. Ik zie hier staan het Pieterspad. Ja. U kunt mij informatie geven over pelgrimtochten. Voor zover ik het weet wel, ja. Ja. Ja. Want u heeft zelf ook wel eens de route gelopen naar Santiago, Spanje? Ik heb het Pieterspad gelopen. En we zijn in 2005 naar Santiago de Compostela geweest. Nou zijn we dus in het informatiepunt, helemaal boven in de kerk, achter het orgel. Ja. Welke adviezen geeft u nu aan mij? Want ik ga dus komende week een begin van die route lopen. Ik ga dus pelgrimmen in Friesland. Ja. Wat adviseert u mij? Nou, in dit geval goede schoenen. Dus mijn goedkope sportschoentjes vallen al af? Misschien wel, maar dat hebben we net wat je gewend bent. Maar goede schoenen, waarvan de hakken goed zijn en alles recht is. Mijn eerste fout is al gemaakt. Nou, misschien wel, dat weet ik niet. Ik heb nu een rugzak bij me. Ja. Kijk, op mijn rug. Het is niet zo'n grote rugzak. Ik ben een beetje een avonturier misschien. Of misschien is het wel naïef. Ik heb er niet zoveel in zitten, zoals je misschien wel kan zien. Nee, maar het hoeft ook niet. Nee? Nee. Een paar zakken en wat ondergoed. En dat is alles? That's all. Dus mijn schoenen zijn afgekeurd, maar mijn tas komt door de keuring heen, begrijp ik. Ja, en niet meer dan 8 tot 10 kilo. Oké. Okay. Heel veel mensen doen het ook voor bezinning, hè? En om tot nieuwe inzichten te komen. Ja. Is dat nou echt zo? Of is het toch ook een beetje... Dat is net hoe je er tegenover staat. Hoe staat u er tegenover? Nou, dat vertrouwen en die rust, die moet je krijgen. En als je die hebt, dan geniet je volop. Vertrouwen en rust in andere mensen? Nou, en andere mensen, maar ook in alles wat er van bovenaf je wordt gegeven. Wat moet ik verwachten? Ik ben zelf een beetje sceptisch, want ik denk... ja, heel veel mensen zeggen dat ze helemaal inzichten krijgen en zo. Ik denk dan een beetje van, ja, is dat niet een beetje korte termijn? Dan heb je nu even weer rust. En volgende week, dan val je weer terug in je oude patroon en dan is het weer klaar. Daar heb je wel kans op. Heb je wel kans op dat je weer terugvalt in je oude patroon. Maar als je dan weer even terugdenkt, dat je zegt... als er weer iets komt, wat problemen of dat soort dingen... en je zegt, hey, ik was toch rustig in die weken. Is het mogelijk om dat verblijven te krijgen? Nou, dat blijvend, dan moet je heel sterk in je schoenen. Maar dat lukt niet, dat geloof ik niet. Maar als je weet dat het kan, krijg je het zo weer terug. Oké. Nou, ik ben heel benieuwd. Met deze folders in de hand ga ik de tocht lopen. En dan ga ik dus vannacht dus in een Friese kerk slapen. Dank je wel. Nou, succes ermee. Ja. En ik hoop het allemaal lukt. Ja, Peet Luhof was dit. En hij gaf jou de bezwerende woorden mee: vertrouwen en rust. Ik vind nog niet helemaal dat je dat uitstraalt. En ik heb ook bij gerucht vernomen dat je al een buurvrouw hebt uitgenodigd om langs te komen. Maar dat is toch helemaal niet de bedoeling van bezinnen? Ja, we moeten ook niet alles op de radio natuurlijk gaan vertellen. Nou, waarom niet? Nee, dat klopt. Ja. Ik heb dus vanmiddag een rondvraagje gedaan. Die vrouw die dus helemaal verrast was dat in haar achtertuin. Ja, kerk dus. Die heb je meteen uitgenodigd. Dus ik zei, kom vanavond even gezellig langs. Nee, dan, maak bezinnen. Bezinnen. Hè? Daar moet je vertrouwen in hebben. Ja. Maar ik moet dus ook zeggen... Je vindt het een beetje eng. Nou, ik vind het wel in zo'n kerk, ja, inderdaad. Ja. En ik moet ook zeggen, deze man die gaf natuurlijk niet heel veel hoop... dat hij zei van dat het waarschijnlijk niet voor de lange termijn is. Nee. Dus, maar goed, we gaan het natuurlijk de komende weken ervaren. Maar... Fokko, even dat andere misverstand. Hè. We horen nogal veel lawaai de hele tijd. Dus het platteland is niet per se heel rustig, toch? Je kunt nooit zeggen dat het altijd stil is. Nee. Of altijd rustig. Maar juist door het contrast ervaar je natuurlijk... want nu is de motor voorbij en is de stilte weer in peins ingetreden. Ja, nou, heel peins zit hier nu inmiddels ook ongeveer voor de bus op bankjes te kijken wat we hier in vredesnaam aan het doen zijn. Ondertussen schrijf jij verder aan je rondje voor de kerk. Rond de kerk? Rondje rond de kerk? Ja, dat wordt waarschijnlijk mijn nieuwe wandelboek. Ja. Rondjes om de kerk. Omdat we hebben nu vier van die grote pelgrimsroutes dwars door Friesland lopen. Hè, het Oud-Ulverspad, het Japikspaad, het Bonifatische Kloosterpad en het Klooster Klakenpad. Maar rond de kerken een wandeling doen, dat is denk ik ook heel mooi. En dat kan in een middag of op een avond. Nou, jij hebt de sleutel van deze kerk al, Rens. Ik zag een hele grote paarse sleutel. Zeker. Ik heb het nu hier bij me, inderdaad. Ja. Een heel groot ding is het. Ja, we horen morgen hoe het was. Dank dat jullie hier waren op ons begin van een bezinningsweek... hier in het Friese Peinzen. Heel graag gedaan. Dit was Vijf Dagen vanuit Peins. Morgen praten we met een jonge bezinningstoerist, studente Kjelda Glimmerveen, die afgelopen week de pelgrimsroute in Friesland zelf liep. Zometeen na 8:30 WNL Haagse Lobby met Martijn de Geve. En ik ben er morgen weer. Tot dan. Nieuwe smartphone. Oké. Sim-only, databundels, abonnement. Ja, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten. Is dat genoeg? Unlimited. Daarom zijn wij er. Mobiel.nl. De winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Ik dacht dat ik geen schulden had. Bleken de aanmaningen van mijn mobieltje in de spambox te zitten. Via iDeal meteen betaald natuurlijk. Ik betaal altijd. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak. Dan blijkt een betalingsachterstand soms een misverstand. Dat scheelt juridische kosten en voorkomt dat u als opdrachtgever klanten kwijtraakt. GGN. Sociale incasso levert meer op. Het zijn de slimme keuzeweken bij Mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons, abonnementen en accessoires. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Deze maand in Plus Magazine. Alles over gehoorverlies. Vragen over de AOW en vet verbranden op een nieuwe manier. Maar ook de jaarlijkse uitspecial. Want het theaterseizoen is weer begonnen. En puzzel en win een reis naar Spanje ter waarde van €2500. Plus Magazine, voor mannen en vrouwen, ligt nu in de winkel voor maar €2,95. Onlineveilingmeester.nl, de overheidsveiler van Nederland. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.